przebrnęła przez kwalifikacje i awansowała do turnieju głównego. To jej największy sukces w karierze obok awansu do turnieju głównego Wimbledonu. A skoro mowa o tenisie, przypominam, że w nocy Jerzy Janowicz zagra w półfinale turnieju w Winston-Salem. Konrad Czerniak i Paweł Korzeniowski na 100 metrów motylem i Radosław Kawęcki na 200 metrów grzbietem popłyną jutro po medale pływackich Mistrzostw Europy w Berlinie. Warto dodać, że Czerniak i Kawęcki uzyskali w półfinałach najlepsze czasy. Wyścigi finałowe z udziałem Polaków jutro po południu. Robert Kubica z problemami jechał dziś w rajdzie Niemiec. Polak wypadł z trasy i miał problemy na ponownym przejeździe tego samego odcinka. W rezultacie zajmuje odległe 22 miejsce w klasyfikacji generalnej. Jeszcze niżej jest w niej Sebastian Ogier, który wypadł z trasy i dachował. Kierowcy i pilotowi nic się nie stało. W rajdzie po pierwszym dniu prowadzi Finn Jari Mattila-Dvala. W Starych Jabłonkach Michał Kądzioła i Jakub Szałankiewicz z kompletem zwycięstw w fazie grupowej awansowali do 1/8 finału turnieju World Tour w siatkówce plażowej. Po barażach do tej fazy awansowali także Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel. Odpadli za to Bartosz Łosiak i Piotr Kantor. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. W sobotę zapowiadana przez synoptyków zmienna pogoda, czyli trochę słońca, sporo chmur, przelotnych opadów, a miejscami także burza. Od 19 stopni w Koszalinie do 21 w Warszawie i 25 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kobiety, ambitny awant pop z Trójmiasta na Moto Italia Scooter Festival. Sobota od 14. Puławska 579. www.aprilia125.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 23. Ofensywa. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Jesteśmy ponownie z Wrocławia, z Pergoli, z przepięknego miejsca. Właściwie, Ania, nie miało się nic zmienić w naszej klasyfikacji, jeśli chodzi o miejsca, w których Męskie Granie się dzieje. A jednak być może coś się zmieni jutro. Tak, bo tak jak mówiliśmy na początku poprzedniej godziny, oczywiście to nie są zawody, ale zawsze uwielbiamy ten moment co roku, kiedy stajemy po raz pierwszy w ogrodach Muzeum Archeologicznego w Krakowie tą piątkową nocą i otoczeni tą piękną, zadbaną zielenią, patrząc na podświetlony Kraków wokół nas, no rozpływamy się w tych okolicznościach, w jakich przyszło nam mówić do Państwa. Ale dzisiaj tutaj we Wrocławiu no także jest przepięknie, po prostu. Nie ma co tutaj szukać innych słów, szczególnie teraz. Ja już dzieliłam się z kimś tą refleksją, że jesteśmy teraz w takim momencie, kiedy tu jeszcze jest ta przedkoncertowa krzątanina. Tak. Jedyna w swoim rodzaju. Można ją tylko porównać do tej pokoncertowej krzątaniny, która jednak ma w sobie pewien smutek końca. Mm. Czyli tego, że jeszcze chwilę temu tu wszystko żyło, tętniło, było głośno, kolorowo, radośnie, teraz jest nagle tak cicho, pusto i brudno najczęściej, bo jest zawsze ogromny bałagan. A z kolei przed to wszystko jest jeszcze takie właśnie nie do końca poskładane. Zresztą też słyszą to Państwo wokół nas, tak, cały czas jakieś dźwięki, bo coś jeszcze przecież się dzieje, ustawia, montuje i tak dalej. No pan przyjechał z wózkiem widłowym właśnie. Na przykład. I gdzieś z jednej strony mamy tę fontannę, która sobie właśnie w tej chwili spokojnie odpoczywa. Gdzieś tutaj przecież niedaleko jest ta scena, ta wielka scena, która nie jest przecież ciemna, nie ma, jeśli chodzi o kolory, ponieważ ona też tutaj jest ważnym elementem tej scenografii, więc my już tak naprawdę jesteśmy w to wszystko wkręceni. To już się, ten koncert tak naprawdę w pewnym sensie zaczyna się już dziś. A ja ci przy okazji dziękuję za to, bo też kilka maili odebrałem, że w ubiegłym tygodniu wszystko zaczęło się od Wild is the Wind. Na czym się skończyło, przypomnij? Bo tego nie pamiętam. Na czym się skończyła wczorajsza ubiegłotygodniowa ofensywa? Na I Wanna Be Yours. I Wanna Be Yours. I też mówiłaś, że to jest szczególna audycja i chyba też słuchacze to poczuli, bo czasami nie trzeba słów. Po prostu muzyka wystarczy. Jeśli wywołałeś już ten temat, to ja chciałam ogromnie podziękować za wszystkie maile, które otrzymałam w ubiegłym tygodniu. Proszę Państwa, zaczniemy od słów tę godzinę, ponieważ z tego miejsca, z gorącego terenu, przed chwilą tutaj na scenie były próby świetlne i widziałem biało-czarne ukośne pasy, które się pokazują podczas koncertu zespołu Męskie Granie Orkiestra, kiedy ten zespół wykonuje utwór Kombinat z repertuaru Republiki. W tym miejscu chciałbym coś ogłosić. Dlatego to się wszystko zaczyna od słów, ta godzina. Chciałbym ogłosić, że wreszcie mam możliwość, to będzie poza męskim graniem zupełnie i poza grupą artystów, których Państwu przedstawiamy w ramach męskiego grania, taki kobiecy akcent dzisiaj w ofensywie, jutro zresztą też podczas audycji Myśliwiecka 357, chciałbym ogłosić, że wreszcie mogę mówić o jej nowych piosenkach, że wreszcie mogę mówić o jej nowej płycie, mogę mówić o tym klimacie, który tę płytę wypełnia i mogę używać słów Lucy and the Loop. Mogę Państwu przedstawić nową muzykę, słowa, które tę muzykę komentują Kasi Stankiewicz. To jest niezwykły moment, bo ja czekałem na to 6 lat i od momentu, kiedy płyta Mimikra narobiła mi ogromnego apetytu na więcej, była cisza. A teraz ta cisza jest przerwana, na szczęście. Czymś absolutnie wyjątkowym. Dlaczego ten utwór jest zatytułowany Lucy? Dlaczego wszystko to się tak nazywa? O tym mówi główna bohaterka. Świadomie nazywa się Lucy, dlatego że jako główna bohaterka tego opowiadania w piosence Lucy, ona już jest spotkana ze sobą. Lucy opowiada o transformacji, o tym, jak... Mogę to opisać za pomocą cech charakterystycznych pewnych zwierząt. Na początku Lucy jest wężem, czyli czołga przy ziemi. Ona gdzieś tam idzie. Potem wąż przeistacza się w pumę. Puma biegnie. Puma jest mocna. Puma już wie, jaki jest jej cel, co chce osiągnąć. Ma moc i siłę. Puma natomiast zamienia się w ptaka. Ptak jest już wolny. Ptak już lata. Ptak nie musi pełzać tylko przy ziemi albo biegać. On już może sobie chodzić i latać i może zrobić wszystko, co mu się żywnie podoba. I o tym jest Lucy. Lucy jest ptakiem. Lucy jest wolna. Lucy ma wiatr we włosach. Lucy śpiewa. Lucy tańczy. Nie interesuje jej absolutnie opinia świata zewnętrznego. Jest absolutnie wolną osobą. Bo jest spotkana ze sobą, a jak się człowiek spotyka ze sobą, to zaczynają się dziać magiczne rzeczy. Okazuje się, że taka skrywana wewnątrz istota, która wcześniej, nie wiem, blokowana przez naleciałości dzieciństwa, wychowania, wzrastania i tak dalej, uwalnia się, to dzieją się niezwykłe rzeczy, bo okazuje się, że właśnie tracimy dużo czasu na budowanie siebie w kogoś, kim się nie jest. A Lucy właśnie już jest tą esencją, tak? Jest spotkana ze sobą i ona już wie. I ona już w zasadzie wystarczy, że jest. Nic nie musi. Tam już nie ma kompleksów, tam już nie ma smutku. Tam jest refleksja i radość. O, to przyznaj się, Kaśka. Ile razy ty i ty rozmawiałyście ze sobą? Ile razy gadałyście ze sobą? Codziennie ze sobą gadam, wiesz? No i? No fajne to jest, nie powiem. No lubię do siebie mówić. Chodzę sobie i mówię o moich wnioskach różnych. Niektóre zapisuję, a niektóre są niecenzuralne, więc nie mogę powiedzieć, co to jest na przykład. One się przydają. Czasami mam wrażenie, że w sztuce, w muzyce czy w życiu codziennym bluzgi, obelgi, bluźnierstwa mają, znaczy miewają charakter uzdrowieńczy i są po coś też. Przekleństwo jest przemocą wobec powietrza. Przekleństwo jest przemocą wobec powietrza. Proszę Państwa, ponieważ cały czas jesteśmy na trasie męskiego grania, to zgłaszam bardzo poważnie kandydatkę na przyszły rok, żeby ona te piosenki na przykład w przepięknej oprawie kosmiczno-gwieździsto-świetlnej na scenie, na jednej ze scen być może trasy męskiego grania wykonała. Póki co rozpoczynamy, mam nadzieję, piękną podróż. Lucy, Kasia Stankiewicz, czyli Lucy in the Loop. Po raz pierwszy w Trójce. Teraz. I jeszcze jest ciąg dalszy, ponieważ dwa dni temu, kiedy się spotkaliśmy w Trójce, w pewnym momencie ja zacząłem liczyć. Doliczyłem do 10 i po każdej cyfrze pojawiało się hasło, które odpowiada tej piosence na płycie. To wszystko będzie można usłyszeć. To odliczanie, tę magiczną dziesiątkę jutro w audycji Myśliwiecka 357. Szykuję się już na to, żeby po długim, długim, długim czasie przyjechała na Myśliwiecką 357 ze swoim zespołem, rozstawili wszyscy sprzęt i żebyśmy w ofensywie sobie przez 2 godziny porozmawiali i posłuchali muzyki. Ale od razu Państwu to zapowiadam. To nie jest tylko płyta, bo ta płyta ma jeszcze opcje dodatkowe. Chciałbym powiedzieć nadbudówkę. Coś dodatkowego. Jest do tego skonstruowana opowieść. Są do tego skonstruowane i wykonane konkretne, określone działania artystyczne. Absolutnie magiczne. Właściwie płyt w takim pakiecie, w takim dużym pakiecie w Polsce, nie tylko w Polsce, nie ma. Na razie jesteśmy po pierwszym razie. Kasia Stankiewicz, Lucy. Przepięknie w ofensywie. No to teraz, 22 minuty po 23. Ekipa tutaj liczna, Krzysiek Zalewski z gitarą akustyczną, już przygotowany, to za kilkanaście minut, ale na razie jeszcze spotkanie z wiedźmami. Ryba and the Witches, druga część obsesji z niesamowitym anturażem tutaj na Pergoli we Wrocławiu. Bardzo proszę. Beside me, the light shines right behind me. you mean, what you say, what you doing. Ah, she's got a gown, she's got a gown, which just walked beside me, the light shines bright behind me. Wtrącić w sesję, w obsesję zespołu Ryba and the Witches i powiedzieć przed tym utworem, że to jest utwór zespołu, który podczas męskiego grania 2014 jest najczęściej cytowaną grupą ze wszystkich, których muzykę z przeszłości słychać na scenie. Pamiętają Państwo ewolucje muzyczne, czyli rodowód muzyków, to skąd się wzięli, źródła, z których czerpali wiedzę o muzyce i swoją wrażliwość. I tak się złożyło, że w 2014 roku tym najczęściej cytowanym zespołem i przez grupę Behemoth, i przez zespół Oshibarak, i przez zespół Męskie Granie Orkiestra, i wreszcie przez zespół Ryby and the Witches jest Siekiera. Przyznam, że osobiście bardzo się z tego cieszę. Finał. Ryby and the Witches podczas obsesji. W okno, krótka chwila. Idą ludzie tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy mały płomień porzucony. Nasze domy pośród nocy, nasze domy pośród fabryk. Szósty utwór na płycie Nowa Aleksandria. To już zapamiętam na zawsze. Czerwona okładka i zespół Siekiera z lat 80. Jedno z moich marzeń, żeby może kiedyś udało się to zrealizować. Przyznam, że prawdopodobnie wyleciałbym z radości przez dach, żeby zespół przyjechał do Trójki i zagrał tę płytę w całości w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No, ale to są marzenia. Na razie mamy rzeczywistość i ona też od marzeń za bardzo nie odbiega. Ryby and the Witches, Nowa Aleksandria podczas obsesji. Będę wam podawał mikrofon, jeśli pozwolicie, bo tak będzie łatwiej, zresztą takie jest moje zadanie. Czy to mniej więcej jutro na koncercie tutaj we Wrocławiu tak zabrzmi? To znaczy, czy Siekiera zabrzmi, czy zabrzmi Policy of Truth zespołu Depeche Mode? Czy to była taka jednorazowa niespodzianka tylko? To raczej, no wiesz co, jutro jeszcze nie wiemy, co będzie jutro. Dzisiaj jest magiczny wieczór i gramy ten numer z Mariuszem. Jutro chcemy dać troszeczkę inną naszą twarz, ale być może właśnie będzie patrzymy tutaj, jak to wszystko słuchać i prawdopodobnie zapraszamy. Przekonacie się jutro. Na pewno będzie siekiera. Do Muchy takie pytanie, ponieważ ty tego nie widziałeś za twoimi plecami. Tak jest to studio zorganizowane, zaimprowizowane, że nie widzisz ludzi, którzy stoją za tobą i rozmawiają, ale byłem świadkiem takiej rozmowy, kiedy wygraliście, a Arek Stolarski opowiadał o tobie, że tak naprawdę masz też swój drugi świat, czyli malarski, świat obrazów, świat tworzenia barw. Czy ta sytuacja w tym roku, która się zrobiła przez Nowe Męskie Granie, przez Sopot, zrobi się ciąg jej dalszy jutro poprzez koncert? Ona cię trochę oderwie od obrazów i rzuci w stronę muzyki. Czy w dalszym ciągu będzie chciał to pogodzić w jakiś sposób? Na pewno będę chciał to pogodzić. To idzie jakby dwubiegunowo. Malarstwo jest dla mnie bardzo ważną rzeczą, ale muzyka się pokrywa z tym wszystkim. Ja daję znaczenia, daję siatkę znaczeń, która się pokrywa jednocześnie i z malarstwem, i z muzyką. Jest to dla mnie takie nowe wyzwanie i to coś ciekawego się tworzy w głowie. Super. Jeszcze idę do Wojtka w takim razie. Wojtek, dlaczego wy jesteście takim organizmem, który... Ja już to mam w głowie, właściwie już się tego nauczyłem, współpracując z Rybę Endyłyczy od 2 miesięcy. Wy musicie zawsze coś zrobić albo pod włos, albo czegoś musicie zrobić więcej. No na przykład to, co dzisiaj wykonaliście tutaj w związku ze sprzętem, jest absolutnym nowum dla nas, ponieważ w ofensywie w terenie jeszcze takich rzeczy nie mieliście. Chyba tak macie w swoim mentalnym statucie, że jeśli Ryba Endyłyczy gdzieś się pojawia, to zawsze musi być ten dodatek, appendix jeszcze do całości. To znaczy, czy to jest dodatkiem? To, co tutaj jest, no to miło nam to słyszeć, że jesteśmy pierwszymi, którzy mogą to zaprezentować. A dlaczego jest tak pod włos? No myślę, że to są cechy charakteru. I tak też mam nadzieję, że to też słychać w naszej muzyce, że jest pod włos, mimo że właśnie ta muzyka nie jest może tak nośna, nie gramy dla jakichś tam rozgłośni, które są do list przebojów, ale no, jakoś sobie radzimy. Idę jeszcze do Piotrka Rybickiego, ponieważ od niego się tak naprawdę wszystko zaczęło, kiedy zapraszałem zespół do Nowego Męskiego Grania, ale chcę powiedzieć tak, że wy właściwie, Piotrek, nie jesteście... Nie mogę o was powiedzieć debiutanci, zresztą cały czas to podkreślałem. To nie jest zespół najmłodszy metrykalnie, natomiast jest jednym z najmłodszych duchowo. Jak mam wrażenie, macie swoje życia, macie te życia w miarę poukładane, w tych szufladach z tego, co obserwuję, jest w miarę porządek, tam się wszystko zgadza, mimo to wskakujecie do dosyć głębokiej wody, idziecie na całość, dajecie ognia i właściwie to wszystko polega też na pewnym spontanie, na pewnym wymyśleniu wszystkiego tu i teraz, nawet jeżeli miałoby się to wszystko odbyć w 2 dni i zostać zapięte na ostatni guzik. Tak się dzieje. No więc to chyba jest dobry początek i to chyba jest dobry wstęp do tego, żeby nazwa Ryba and the Witches oderwała się trochę po całej trasie od Męskiego Grania i zaczęła żyć już własnym, samodzielnym, niezawisłym życiem artystycznym. Tak, dużo tym, co powiedziałeś, jest prawdy. Właściwie tutaj nic dodać, nic ująć. Troszeczkę nam tutaj bitwa pod Grunwaldem w mailach wypowiadałeś, ale wiesz, bo sztuka i muzyka i w ogóle nie zna wieku. My się bardzo cieszymy, że mówisz poukładanie. A skąd wiesz? Może to poukładanie, z tego wynika ta nasza alternatywa. Właśnie to nasze alternatywne spojrzenie na wszystko polega na tym, że już mamy coś poukładane. Chcemy do tego spojrzeć z innej strony. A to, co mówisz, no mamy zaproszenie od Fisza, będziemy otwierać jego koncert, trasę w Polsce, zaprosił nas jako jedyny zespół, bardzo nam cieszymy się, że nas docenił i możemy razem z nim wziąć udział, tak jak mówisz, nasza droga poszła swoim torem i możemy teraz realizować się właściwie na... Bez względu, co się stanie, my już jesteśmy tak zrealizowani. Teraz tylko możemy zbierać owoce. Teraz już jest Liga Mistrzów. Z przyjemnością was zapowiem jutro, na początek tego koncertu. Myślę, że to będzie też fajne spotkanie. Dużo w tym będzie muzyki, dużo w tym będzie ciemnych barw, panie Mucho, bo wasza muzyka nie jest najjaśniejsza, ale myślę, że przy wszystkim, przy tym koncercie też mrugniecie nieraz okiem do publiczności. A propos tej bitwy pod Grunwaldem, to ja się wytłumaczę. Ponieważ kiedy Ryba przysłał specyfikację techniczną na tę obsesję, ja zareagowałem dosyć spontanicznie pewnymi słowami, których może nie będę cytował, ale to były słowa radości, a później napisałem momencik, ja zamawiałem obsesję, a nie festiwal Glastonbury albo bitwę pod Grunwaldem. Co wy tutaj kroicie? Szkoda, że państwo tego nie widzą. Postaram się jak najszybciej zdjęcia z tego wyczynu zespołu Ryby and the Witches wkleić na swój Facebook. Mam nadzieję, że to będzie pięknie do wglądu. Kochani, bardzo, bardzo za bitwę pod Grunwaldem dziękuję. Zwycięską, jak się okazuje. Dziękujemy za zaproszenie. Jeszcze raz pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Trójki. Mam nadzieję, że będziemy się słyszeć często i gęsto. Oby. Zapraszam. No to proszę państwa, nie oddalamy się od naszego stanowiska. Właściwie po raz pierwszy z takim anturażem dzieje się obsesja i właściwie po raz pierwszy w terenie po jednej obsesji następuje obsesja druga. Skromniej, bo tylko dwa statywy, jeden na gitarę, drugi na wokal. Z wielką przyjemnością to zapowiadam. Niech gra i niech pięknie śpiewa. Zalew. Krzysztof Zalewski u nas. Bardzo proszę. Dziękuję państwu. Maybe it is that I don't know you, but I adore you. Is that true? And if it's all to be discovered, I would not bother. Why would you? Yeah. And if I'm falling for you, what would you do? And if I'm falling for you, is that new? And if I'm falling for you, if I'm falling. Maybe it is that you don't know me, but don't ignore me. 'Cause I'll be blues, I'll be blues, I'll be. And if all it is to be discovered, it's one another. Hell, that will do. Yeah. If I'm falling for you, what would you do? And if I'm falling for you, is that new? If I'm falling, if I'm falling for you, if I'm falling. Yeah. Dobry wieczór ci, Piotrze, oraz państwo tu zgromadzeni, i Busie, i sceno. Ja mam wrażenie, Krzysiek, że to jest jedna z najmniejszych publiczności, przed jaką występowałeś, czy występujesz do tej pory, ale wierna, od razu ci mówię. Bardzo mi miło. Gramy dalej. Aha, już, od razu? Tak. No dobrze. Nie wiem, co to był za czop, falę złą nadawał, falę złą. A ubiór jego zdradzał smak nastoletniej córki sołtysa. I tak, mimo jawnych wad, nikt nie przerywa mu, gdy swoją treścią bruździ nam. Kiedy byłem mały, miałem psa, chociaż go kochałem jakoś tak. Się zdarzyło, że mi zszedł niebem, gdy płakał, jeżeli zdarzy się, że zejdziesz też. Nie będę płakał, jeśli zejdziesz też. Też. Też. Też. Wyobrażałem sobie, jak Chiny zjadają świat, a nagle kurczy mi się moja przestrzeń. Poklepuje mnie pac-pac i wyuczonym tekstem tłumaczy mi bezczę, jaki jestem. I tak, mimo swoich zalet, nie potrafię znaleźć lepszych słów, by uciec mu. Kiedy byłem mały, miałem psa, chociaż go kochałem jakoś tak. Się zdarzyło, że mi szedł niebem, gdy płakał, jeżeli zdarzy się. Nie lubimy trochę tych, co przybiorą postać szych, chociaż jest nam nieco żal. Muszą przebyć drogi szmat, gdy im przyjdzie spaść. Muszą przebyć drogi szmat, gdy im przyjdzie spaść. Muszą przebyć drogi szmat, gdy im przyjdzie spaść. Rezygnują z drogich szmat, kiedy muszą spaść. I to o to mniej więcej chodzi. Dziękuję. To o to mniej więcej chodzi, że... Na Męskim Graniu 2014 jest koncert zespołu Męskie Granie Orkiestra. Wszyscy są wpatrzeni w scenę i w momencie, kiedy na przykład dochodzi do centrali albo dochodzi cała kawalkada do utworu Nim wstanie dzień, no to wszelkiego rodzaju podskoki, oklaski, okrzyki są trochę wtedy niepotrzebne. Tak sobie myślę, bo obserwuję te koncerty, bo wszyscy się pięknie na tę scenę gapią i gapią się na ciebie i podziwiają to, jak śpiewasz. Krzysiek, ja cały czas mam wrażenie, że Pistolet i Zelig to były piękne wstępy i jeszcze jesteś przed tym wielkim wybuchem. Dobrze się tak czuć? No lepiej przed chyba niż, wiesz, już wiedzieć, że nic się nie czeka. Ja cały czas liczę na to, że się jeszcze grubo zaskoczę w życiu. Natomiast teraz oczywiście korzystamy z tego dobrodziejstwa, że gramy jako Krzysztof Zalewski na finale Męskiego Grania i tam zaprezentujemy Państwu nową piosenkę, która miejmy nadzieję jesienią wedrze się, że tak powiem, wysoko na listy przebojów i będzie Państwa wzruszać masowo i tłumnie. Ja myślę, że w ogóle Wrocław to jest takie miejsce dla ciebie bardzo istotne, jeżeli nie najistotniejsze pod względem artystycznym, bo tu jest twój gang. No tu jest mój gang, właśnie Marcin Bors nerwowe SMS-y mi wypisuje, bo on oczywiście nie słucha radia, nie jest jakby... Za dużo muzyki ma na co dzień, żeby jeszcze dokładać sobie radiowo, więc zaraz biegnę do studia tam ze śrubokrętem coś przepinać. No oprócz tego Gienia, wrocławianin z krwi i kości, który jest kluczową postacią takich zespołów jak Jamal chociażby z ostatnimi czasy. No tak, więc we Wrocławiu ostatnią dekadę w zasadzie spędziłem w większości tutaj, więc tym bardziej bardzo miło mi będzie, niezmiernie miło będzie jutro zagrać dla Wrocławian. Ja mam taką informację, o której ty jeszcze być może nie wiesz, bo nie siedzisz w całej buchalterii, która czasami jest trudna, ale dla nas jest bardzo radosna w momencie, kiedy o tej buchalterii możemy mówić i możemy ją ogłaszać. Proszę Państwa, to teraz jest kolejny rozdział odczyniania, czy właściwie zdradzania tego, co będzie na niezwykłym albumie Męskie Granie 2014. Zalew w finale tej płyty, na drugim dysku, kiedy będziemy Państwu prezentować lwią część koncertu zespołu Męskie Granie Orkiestra, pojawi się w trzech fragmentach. Właśnie w centrali, właśnie w utworze Nim wstanie dzień do filmu Prawo i pięść z muzyką Krzysztofa Komedy i słowami Agnieszki Osieckiej. I uwaga, ta płyta, ten finał zacznie się od waszej wersji zaśpiewanej w Krakowie, Petardy. Ja pamiętam, kiedy Olaf Deriglasow przyszedł do studia po tym pierwszym koncercie i odsłuchiwał po raz pierwszy Elektrycznego. Mówi, słuchaj, ale tu nie trzeba niczego poprawiać, tu się wszystko zgadza, w punkt. Tak, więc będzie ta wersja. Bardzo mnie to cieszy. Oczywiście uważam, że Dawid to genialnie absolutnie śpiewa, natomiast nie zmienia to faktu, że jest to na tyle fajny numer, że z dużą przyjemnością, a że wtedy to był pierwszy koncert, więc wszyscy absolutnie spięte po ślady i pełne skupienie, takie, że tak powiem, buddyjskie podejście do rzeczywistości, że tu i teraz, więc tak, to się udało wtedy. No. Ja jeszcze chciałbym, żebyśmy zrobili nad tą nową piosenką i nad tobą kilka kropek jeszcze, żebyśmy postawili te kropki po Zeligu, po tym etapie. W związku z tym już teraz, jak się Męskie Granie skończy, będziemy to umawiać, ale chciałbym dla ciebie sobie zaklepać ekstra czas w radiu i czy to w ofensywie, czy to w audycji Myśliwiecka 357, bo takie mam wrażenie, że jeszcze coś trzeba dodać. Ale my bardzo chętnie stawimy się z całą ekipą, zagramy stare, nowe piosenki, nawet te najnowsze, których jeszcze nie ma na pewno. Na tę okoliczność specjalnie sprokurujemy. Krzysiek, ponieważ muzyka jest najważniejsza, oddaję ci głos po raz kolejny. Zelig. My z przodków naszych, począwszy od Kaina, niewinnym ptakom udowadniamy winę. Podczas kurtawej mechanicznej szczęce trzepocą skrzydła, konając w męce. My z przodków naszych, począwszy od Kaina, być zawsze ponad, zabłysnąć na wyżynach, zmienione tempo, rywalizacja broni na rzecz pokoju i na ironię. To taka krótka niespodzianka, jaką zajawkę państwu postanowiłem zaprezentować. To jest piosenka może mniej znana Czesława Niemena. No i tak się nie mogłem powstrzymać, bo niedługo z Natalią Niemen nagrywamy właśnie wspólny singiel i tak chciałem delikatnie się pochwalić. A teraz jakby z ukłonem dla Czesława, tym głębszym, piosenka autorska, potem Zboża. Średnie i środa co dzień, zimne znów duje z morza. Kontrast blednie i coraz krócej, widzę mniej ludzi coraz. Tempo średnie i środa co dzień, z nieba znów wieje pożar. Marzy się błyski konie pędem, coś przed czym się nie da uchować. Pozwól mi wejść, tły dzień mi ogień, przy tobie czuję się jak w lustrze. Zapach napięć, obrazy głośniej i purpurowe dotykanie i dźwięk. Tempo zmienne, gdy zbyt blisko tej, co włosy ma barwy zboża. Marzy się błyski konie pędem, coś przed czym się nie da schować. A gdybym tak uwierzyć mógł w kasę, komunizm, Koran, zapomniałbym może o tej, co włosy ma barwy zboża. Pozwól mi wejść, zły dzień mi odmień, tobie czuję się jak w lustrze. Pozwól mi wejść i chociaż krótkiem z tobą uwierzę, że nie umrzemy nigdy prawie. Z tobą nigdy prawie. Krzysztof Zalewski. Poczekaj. O, mikrofon troszeczkę nam płata figle. Krzysiek, 3,5 minuty. Zdążymy jeszcze z czymś? Jakiś rap? Może krótki? Bardzo proszę. Pani w stanie dzień na przykład. Bardzo proszę. To jeszcze na finał, proszę państwa, tej ofensywy z Wrocławia. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Tu jesteśmy normalnie tuż koło sceny. Zaczyna deszcz grzmieć. Deszcz na nas pada, normalnie mikrofony się obsuwają. Jest super jest. Gramy. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały bóg wstaje. Słońce przytuli nas do swych rąk i spłynie ziemia ciężka od krwi. Znowu urodzi nam złożała złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już za dzień, za dwa, za noc, za trzy. Choć nie dziś, chleby upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był tym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec, wyłączny sponsor imprezy. Zapraszamy do reklamy. Neon Romance, Romantic 80s Fusion, najgorętszy debiut tegorocznego OFF Festiwalu. Teraz w Warszawie na Moto Italia Scooter Festival. Sobota od 14, Puławska 579. www.aprilia125.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota 23 sierpnia. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Kanclerz Merkel leci dziś do Kijowa. Amerykańscy żołnierze jesienią rozpoczną duże manewry w Polsce. Zakaz palenia węglem w Krakowie uchylony. Kanclerz Angela Merkel udziela Ukrainie politycznego wsparcia w konflikcie z Rosją i sygnalizuje partnerom z Europy Środkowej i Wschodniej, że Berlin nie będzie się dogadywał z Władimirem Putinem za ich plecami. To opinia obserwatorów przed dzisiejszą wizytą szefowej niemieckiego rządu w Kijowie. Angela Merkel ma rozmawiać z prezydentem i premierem Ukrainy. Wczoraj rozmawiała telefonicznie z prezydentem Rosji. Jak czytamy w komunikacie Urzędu Kanclerskiego, Merkel wyraziła duże zaniepokojenie faktem, że konwój wjechał na Ukrainę bez zgody władz w Kijowie i bez nadzoru Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Niemiecka kanclerz powiedziała, że Rosja ryzykuje w ten sposób zaostrzenie i tak napiętej sytuacji na Ukrainie. Merkel pochwaliła też Ukraińców za rozsądną reakcję na incydent. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Nie wiadomo jeszcze, czy w związku z wydarzeniami na Ukrainie wschodnia flanka Europy zostanie wzmocniona. Decyzje mają zapaść za 2 tygodnie podczas szczytu NATO. Wiadomo natomiast, że amerykańscy żołnierze już jesienią rozpoczną duże manewry w Polsce. To efekt uzgodnień z Amerykanami jeszcze wiosną, tłumaczył minister obrony Tomasz Siemoniak. Tak jak do tej pory intensywnie ćwiczyliśmy, tak będziemy ćwiczyli dalej. Obok kompanii amerykańskiej do końca roku będzie ćwiczyło 200 żołnierzy kanadyjskich, również 1200 w 3 zmianach żołnierzy brytyjskich. Na jesienne manewry do Polski przyleci około w sumie 600 amerykańskich żołnierzy. Będą ćwiczyć razem z polskimi żołnierzami, a cel jest jeden. Te umiejętności, które osiągnęliśmy, żeby jednak one były jeszcze wyższe. Mówi dowódca generalny Lech Majewski, a ambasador USA w Polsce Stephen Moll zapewnia, że Amerykanie poważnie traktują wspieranie militarne polskiego sojusznika. Jak prezydent Obama ogłosił, jaką był w czerwcu, że właśnie zamierzamy zamieścić tutaj na terenie Polski nasz sprzęt, będzie więcej ćwiczeń wojskowych. Amerykańskie pododdziały są w naszym kraju od początku kryzysu na Ukrainie. Do 200 tysięcy zbliża się liczba ofiar wojny domowej w Syrii, informuje o tym wysoka komisarz praw człowieka ONZ. Tak duża liczba ofiar to zdaniem organizacji efekt międzynarodowej bierności wobec tego, co dzieje się w Syrii. Według ONZ w wojnie domowej w Syrii zginęło już co najmniej 191 tysięcy osób. Liczba ofiar jest jednak prawdopodobnie znacznie wyższa, bo dane te obejmują okres od marca 2011 roku, kiedy to zaczęła się rewolucja przeciwko prezydentowi Basharowi al-Assadowi, do kwietnia tego roku. Wysoka komisarz praw człowieka ONZ uważa, że ofiar byłoby znacznie mniej, a wojnę być może udałoby się zakończyć, gdyby nie całkowita bezczynność świata. Walki w Syrii i ich zabójczy wpływ na miliony cywilów przestały już obchodzić świat. Ten międzynarodowy paraliż dodał pewności siebie zabójcom, niszczycielom i tym, którzy stosują tortury. Podkreśla rzecznik wysokiej komisarz Rupert Colville. Od ponad 3 lat syryjska opozycja walczy o obalenie prezydenta Bashara al-Assada. W ostatnich miesiącach bojówki poniosły jednak olbrzymie straty i nie panują już nad większością opanowanych wcześniej terenów. Kontrolę odzyskały za to wojska rządowe, a w części miejsc realną władzę przejęli fanatycy religijni, którzy w czerwcu utworzyli samozwańcze państwo islamskie ciągnące się od syryjskiego Aleppo do środkowego Iraku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Krakowie nie będzie zakazu palenia węglem w celu ogrzania domów i mieszkań. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił uchwałę małopolskiego sejmiku, uznał, że naruszono konstytucję. Sąd stwierdził, że uchwała narusza konstytucyjne zasady równości, praworządności i wolności gospodarczej. Zdaniem sądu nie ma też możliwości egzekwowania zakazu. Krakowianie nie mają szans na czyste powietrze w Krakowie. Jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Uchwałę zaskarżyły 2 krakowianki. Elżbieta Liguzińska domagała się zaostrzenia przepisów i rozszerzenia zakazu opalenia drewna w kominkach. Kominki emitują 4 razy więcej pyłów niż spalenie węgla w piecach. Druga skarżąca, Krystyna Nosel, chciała zniesienia uchwały, ponieważ przepisy uderzają w najbiedniejszych krakowian. Tych osób, które w tej chwili mają stare instalacje, nie mają tyle pieniędzy na węgiel. Wyjaśnia Mateusz Hańderek, reprezentujący skarżącą przed sądem. Decyzję do Naczelnego Sądu Administracyjnego planują zaskarżyć zarówno antysmogowi działacze i marszałek województwa. Nie zmienia to faktu, że kiedy wyrok się uprawomocni, zakaz przestanie obowiązywać. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 10 podstawówek skorzysta z pilotażowego programu Pracownia Przyrody, a to oznacza, że zostaną wyposażone w najprostszy sprzęt do eksperymentów, wyjaśnia Monika Jędrzejewska z Centrum Nauki Kopernik. Od słomki, od balona, od kawałka drutu, po przewód, po miernik, po mikroskop, po bazowe jakieś probówki, zlewki, globus, magę. Dyrektor jednej z zambrowskich podstawówek, Ryszard Świderski, jest przekonany, że teraz nauka będzie bardziej efektywna. Dla dzieci możliwość przeprowadzania samych doświadczeń to jest kapitalna fajda. Ona za pomocą najprostszych metod, którymi dysponujemy do tej pory, to są wody, mąki, balonów, coś najtańszymi rzeczami robionymi, robią fantastyczne eksperymenty. Centrum Nauki Kopernik stawia sobie za cel zmianę metod nauczania, tak aby nauczyciele i uczniowie czynnie angażowali się w naukę właśnie przez badania czy eksperymenty. To był serwis Trójki. Słońce, chmury, przelotny deszcz i burze, dziś wszystkiego po trochu, a na termometrach przeważnie 20-21 stopni, tylko na Podkarpaciu i w Małopolsce 25. Trójka. Program trzeci.